Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz müminlerin birbirini uyarması. Müminler geçmiş olsun, şu andaki olsun, gelecek olsun böyle. Bütün müminler din kardeşi. Din kardeşi nesebe kardeşten daha kıymetli. Çünkü kan kardeşi olan nesep kardeşi ahirette yol ayrılabiliyor muhtemelen böyle. O var böyle. Kısa bir dünya hayatında biri öldü mü, kabre girdi mi bitebiliyor kardeşlik. Din kardeşi ise o devamı elhamdülillah cennette ebediyen oranla beraberler din kardeşler muhtemelen böyle. Bunun için din kardeşi bu uyarması gerekiyor. Tevbe 71-72 ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Mevlam buyuruyor, vel müminatü. Vel müminüne, vel müminatü. Mümin erkekler ve mümine kadınlar. Burada özellikle vurguluyor, kadınlara da vurguluyor. Burada. Nedir mümin muhteremler? İman edenler anlamına. Aslında ismi faildir. Amele fiilinden gelir. Mümin iman edici, eden anlamına geliyor böyle. İmanın tabii şartını biliyorsunuz. 6 şartı vardır. Kim bu şartlara inanırsa kalben abi inanırsa, şeksiz şüphesiz, dili bunu söylerse, o kadar elhamdülillah mümindir, din kardeşimizdir. Mümindir böyle. Erkekler olsun, kan olsun böyle. Bağluhum evliyavı bağlı. Mevlam bile bunların bazısının evliyasıdır. Yani velisidir, dostudur, kurucusudur birbirlerine böyle. Bir anonim şirket gibi muhtemelen böyle müminler. Birbirine bağlı, bağımlı bunlar her şey. Birbirinin dostudur, velisidir, kardeşidir bunlar birbirlerine müminler. Bu kardeşliğin gereğini yapma gerekiyor. Yemre bil marufi, emri maruf. Yemrune, emrederler, söyler, tavsiye ederler. Bil marufi, marufu. Yani dinde bilinen şeyleri, ilahi emirleri, buna birbirine tavsiye ederler, buyururlar müminler böyle. Yani müminler, ben kurtulayım da kim olsun diyemez bunu. Dememesi gerekiyor bunlara böyle. Bir gün Asıl Saadet'te, Peygamberimizin bulunduğu bir yerde birisi birine kızmış. Kızmış ona. Ona beddua etti. Allah lanet etsin. Peygamber sus. Sus. Ümmetim benim o. Onu kurtarmaya çalışıyorum. Sinan onlar var. Demek ki beddua etmemek lazım. Yani kız yapmışsa bile onu dua etmek gerekiyor böyle. O işten vazgeçsin diye. Böyle. Peygamber birden kızma böyle. Sustur ben bağırdı böyle. Bu nedenle emri maruf. Emri maruf. Maruf, örfen bilinen, dinde olan yeri olan şeylerin birbirine söylenmesi gerekiyor. Yani Müslümanlar bakacaklar, din karışında bir eksik kusur hata gördü mü, onu söylemek gerekiyor muhtemelenler. Gerek namazında, diğer ahlakında, yaşantısında, örtülmesinde, giyinmesinde, her neşeyi görürse, yanlışını görünce bunları söylemek gerekiyor. Din kardeşliğine bu gereği. Bir koruma böylece. Ve'nel münkeri, bir de münkerini neh derler. Ve'nel hevne, anil münkeri. Münker, münkerat. Yani dinde olmayan şeyler, haram günahları da, bunlar da ne ederler? Engel olmaya çalışmak lazım bunlara da muhtemelen böyle. Günahları yani, günahlara karşı böyle. Efendim işte filan kişi günah yapmıyor, bana ne? Bu Müslüman sözü değil muhtemelen böyle. Bu neye benzer? Biliyorsunuz bir sigara izgariti ormanı yakıyor muhtemelen. Bir sigara böyle. biraz da şu günlerde, sıcak günlerde böyle, hele çam ormanlarında, çam projelerinde, yani biri, gafilin biri, sigara sönümü atarsa, bir daha bir ormanı yakabiliyor mudur? Böyle, böyle. Günahları buna benziyor, günahları böyle. Yani bir insan bir de günah işliyor mu? Bu nedir böyle? Bir eve bir kıvılcım sıçrıyor mu böyle? Oradan bir kıvılcım sıçrıyor mudur? Hemen anında bu söndürülebilirse kolay söndürür muhtemelen. Engellenebilir böyle şey. Eğer boş birisi olur böyle, Allah korusun bir köyü yakabilir muhtemelen böyle. Bir mahalle yakabilir böyle muhtemelen. Ormanlar gider böyle değil mi böyle? Ağaçlara gidiyor, hayvanlar gidiyor bu kadar ormanlarda. Ormanlar bir şeyin akciğerleri. Yani solunum sistemi böyle. Demek ki bunun için mutlaka bu gerekiyor. Müminlerin budur, din kardeşi budur böylece. Birbirlerine söylemek gerekiyor muhtemelen. Bilhassa yeni çıkan bid'atler, mesela eğlenme cemiyetlerinde ve bazen sünnet cemiyetlerinde sazlı, cazlı böyle. Bir de hoparlörle bunu veriyorlar, yüksek bir sesle muhtemelen böyle. Yani bir koca çevreyi, mahalle alt ediyor muhtemelen böyle. O çevrede hastaları var, uykusuzları var. Gündüz gece çalışan, bahçede çalışanlar var. Hepsi var bunların bu şekilde böylece. Hem ne oluyor? Hem bu kul hakkına giriyor. Onu rahatsız ediyor. Bir de ne oluyor? O işi tertip eden kişi bir harama ön ayak etmiş oluyor. Öncülük, harama temeller. Yani gelin, haram işin meleğin muhtemelen. Tabii çıplak kadınlar, kızlar muhtemelen. Erkekler bir kız alkolü böyle. Bir arada saz, caz vuruyor. Güya nefsi azıyor, şevke gülüyor böyle, oyunma, bağırma, çağırma. Bunları yeni çıktığı zaman önlenseydi daha koymadılar böyle. Mesela bir olmayan bir köyde, olmayan bir çevrede ilk oraya bir kişi bunu yapmaya kalkışsa önlemesi kolay. Kimse gitmez, yapamadılar böyle. Kolay oldu mu böyle? Kimse gitmez, kolay mıdır? Bir köye gitmiştim. O anlattılar orada. Cemiyet varmış. Elime cemiyeti. Oraya çağırdı ben de sohbet için. Tabii sordum önce. Dedim davul zurna falan var mı dedim böyle. Bizimki olmaz dedi böyle. Olmuyor. Niye olmuyor? Köyde karar almışlar. Muhtar heyet. Köyde karar almışlar. Eğer köyde bir kişi davulu zurnalı dün yaparsa kimse gitmeyecek. Çağırıyor böyle. Ve yapmıyorlar. Yalnız biri inatçı biri yapıyor böyle. Kimse gitmiyor muhtemelen böyle. Dışarıdan gelen yakın akrabaları varsa onlar gelmişler. Kimse gelmiyor muhtemelen böyle. Bir daha tabii ne oluyor? Yapamıyor muhtemelen böyle. Demek ki günahlara iştirak edilmese, ortak olunmasa bu iş önlenebiliyor muhtemelen böyle. Önlenebiliyor muhtemelen böyle. Bir ara Basra şehrinde kıtlık olmuş. Hava kura gitmiş. Bazı tabi yiyecek gıda maddeleri tabi olmamış. Şimdi bunda bir arz talep vardır. Arz denilen piyasaya. Bir de talep istek vardır böyle. Arz talebe geçti mi ucuz olur tabi böyle. Bu da aksi olmuş tabi böyle. Talep çok. Arz denilen az. Tabi pahalı oluyor, mecbur oluyor böylece. Hazreti İbrahim Ethem geliyor Basra'yı geçerken, halk bunu görüyorlar. Ya İbrahim Ethem diyorlar, ya bak şu mal çok pahalı, şu mal çok pahalı, ne yapalım? Ucuz atın, elinizde olsun böyle. Ne ucuz atalım, almayın, ucuz atın, almayın diye muhteremler, ucuz atın böyle. Mesela bir derin ya patates pahalı, hemen patates pahalı pahalı bir yaylara, almayın, bir hafta 10 gün yeme patatesi. O depoda şurur muhtemelen, çıkacak mecburum böyle. Almayın onu, başka bir şey onda böyle, yani böyle. Demek ki müminlerin ilk şartı nedir muhtemelen? Birbirini uyarma böylece. Şimdi bir insan bir kişi uyarsa, hatta gayrimüslim bile olsa, mesela komşusudur, esnaf arkadaşıdır, iş arkadaşıdır, gayrimüslim bile olsa, kişi bununla ilgilense, bunu uyarsa, Bakın bunun sevabına muhtemelen böyle. Alışır tabar önünde. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, ben eşlem ala yedeyi rejülün. Bir kimsenin elinde, onun gayretiyle, çabasıyla bir kişi İslam'a gelse, mecebirlehü cennet. O kimse cennet vacip oluyor muhtemelen. Sevap olana cennet vacip olur. Demek ki bir insan hayat boyu kişi böyle o resle gayet etse, bir gayrimüslimi imana getirmeye çalışırsa, bakın ne oluyor muhtemeler? O kimseye cennet vacip oluyor. Evet bir kişi getirdi ama ya onun çoluk çocuğu var, torunları var, kıyamet hakkında işte geliyor muhtemelen. O kökenden, o kökten değil mi? O ayva ağacı diye ama ayva verirdi muhtemelen. Bunu verir muhtemelen bu şekilde böyle. Yine bir insan bir Müslüman kardeşine bir haram işletmeye sebep olsa, terk etmeye ya da farz yapmaya sebep olsa ne olur? O Müslüman kardeşi o farzı yaptığı sürece mesela namaz kılmıyor. Komşusu, arkadaşı, her neyse böyle bir Müslüman kardeşi tanışıyor, görüşüyorlar. Kişi bununla ilgilense yalnız bunda bir kural var muhteremler. Mevla buyurdu Musa Aleyhisselam'a gidin Firavun'a ona lehin konuşun. Kavlen lehinem yaptı. Kavlen lehinen. Mevla buyurdu ya Musa sen ve Harun Firavun davetine gidiniz. Onunla karşı mülayim, yumuşak konuşun. Yani Firavun karşı mülayim. Haşa Allah'ı taslayan, ilah taslayan böyle. En azgın bir canavar, Nemrut, Firavun. Bunlar bu şekilde. Mevlam buyurdu, ya Musa ona gidin, onunla yumuşak konuşun. Konuşun Mevlam. Mevlam buyurdu, o zaman imanı umabilirsiniz böyle. Çünkü muhteremden sert söyleyince bu ne yapar? İşte bir çamura tayasıyım sen karşıdan hızlı atarsın. Ne oluyor böyle? Çamur sana sıçan muhterem böyle. Taş yavaş çamura koysan yapışır mı benim var mı? Mesela taş duvesin yapılırken tabii harçlıyorken çamur oluyor muhtemelen böyle. Kerpiç mesela yapılıyor böyle. Kerpiç koyuluyor. Üzerine ne yapıyor? Çamuru yavaşça koyuyor mu böyle? Üzerine koyuyor böyle yapışıyor kalıyor muhtemelen böyle. Onu kabulleniyor yani böyle. Yani yavaş konunca onu kabulleniyor muhtemelen böyle. Şimdi insana da böyle bir emri tavsiyede yavaş veya tatlı söylenirse ne olur böyle? Kişide bir tepki olmaz böyle, kızma olmaz böyle. Kişinin egosu, enaneti kabarmaz böyle. Şimdi aklı selimleşir bir düşünebilir icabında, onu kabul etmeye daha layık olur böyle. Ama sen söyleyince, tabi onda bir nefsi amarası var tabi. Egosu var mı böyle? O da hırsa girer bu sefer, yok şey yok derken böyle, işlerini kavga dönüşür muhtemelen. Sonra ne olur? O kişi İslam'ın dağına soğur ama. Bir gün Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin Efendimiz muhtemelen. Hazreti Fatma anamızın, Hazreti Efendimizin iki tane, Peygamberimizin iki tane sevgili torunu. Hasan Hüseyin. Bir camiye gitmişler. Gençlik zamanlarında. Bakıyorlar ki yaşlı biri abdus alıyor şadırvanda. Alıyor ama yaşlı olmasına rağmen abdestini almasını bilemiyor ama böyle. Buna bakıyorlar, hoş gitmiyor böyle. Bekliyorlar. Abdestini bitiriyor. Amca hayrını görüyor inşallah. Hatta zemzem derler, Arapistan'da derler var. Zemzem derler abdestini böyle. Yani zemzemini almak nasıl olsun anlamında. Orada zemzem derler birbirlerine böyle. Zemzem diyorlar. Ya amca ne bileyim abdestini sen be diyorlar böyle. Bakışma derler. Ne abdestini sen be amca böyle. Amca diyor biraz İşin yoksa bekler misin ben böyle? Ne var yavrum? Beni abdolayayım bak diyor. Sen abdestimi izle. Bir göze bakayım. Bana yanlışını söyler misin diyor. Diyor ki bakalım. Tabi orada şimdi gururlanıyor tabi. Tabi seviniyor böylece. Bak kızın kızmaz tabi böyle. Hoşuna gider böyle. Al bakalım diyor. Biraz da Hasan büyük abisi o. Bir başlıyor mu? Şimdi bir elini çekiyor. Besmeyi çekiyor. Niyetini yapıyor. gayet ellerini yıkıyor. Parmak kalanı hilallama, kuru kalmaması her tarafın böyle, böyle güzel her tarafın böyle. Ağzına güzel böyle çalkalıyor. Buna şey sağ eline böyle sol eline tükürüyor böylece. Yüzünü yıkarken o yukarıki yüzünü tabii kaşlar, maşlar, göz çukurları her tarafına bir güzelce bir yıkıyor böylece. Yaşlara bakıyor, bakıyor. Allah Allah. Onun abdestin nerede? Bu genç çocuk ne güzel abdest oluyor bu şekilde böylece. Tam o bitiriyor. Hüseyin, onun kardeşi böyle. Amca ben alayım olmaz mı diyor. Daha onu konuşmadan. O da alıyor. Tabii o da alınca böylece. Bak ne yapayım muhtemelen. Yavrum, Allah sen razı olsun benimle. Allah sen razı olsun. Ben bu yaşlık abdestini bilmiyormuşum ben. Şimdi örneğin verdi muhtemelen böyle. Demek ki söylerken tatlı söylerse, icana böyle uygulamalı böyle göstererek böyle yapılırsa karşına oluyor. Onda tepki olmuyor muhtemelen. Onun nefsi kabarmıyor muhtemelen. Egosuna dokunmuyor muhtemelen böyle. Onun enerjisine dokunmuyor muhtemelen böyle. Yavaş vermek gerekiyor muhtemelen böyle. Sonra her insanın bir iki tarafı var muhtemelen. Her insanın bir iki tarafı var böyle. Her insanın var böyle. İnsanlara da bu iki tarafa bakmak gerekiyor. Ona yaklaşmak için. Böyle. Onun kötü tarafını görmemek gerekiyor. Bir gün Eylül'e otan birisi giderken yolunda yani birkaç tane arkadaşlar varmış. Müritleri, talebeleri, kimse. 5-10 kişi varmışlar böylece. Gidiyorlar bir yere. Tabii kırda. Şehir dışında. Bakıyorlar bir hendeğin kenarında abim köpek vermiş dişi. Köpeğin leşi böyle. Köpeğin derileri dökülmüş, eti dökülmüş. Artık böyle iskeleti kafa taşı ve meydana çıkmış. Ama tabii kokuşmuş iyice böyle. Karınca falan dolmuş etrafına. Mağazan pis kokuyor böyle. Oradan geçenler herkes tabii başını çeviriyor. Bunu kapatıyor. Herkes burada geçiyor böyle şey. O Allah dostu onların böyle. O ona ne bakıyor değil mi? O köpeğe ama yaratana bakıyor. Kim yaratıyor köpeği ama ya? Yaratan değil ya. Kimin sanatı bu muhtemelen böyle? Kimin sanatı o böyle? Şöyle bakıyor bakıyor muhteremler. Ne diyor? Ne güzel dişi vardı bak. Ne güzel dişleri vardı bak. Yani başka yok güzel bir herhalde. Çürümüş, kokuşmuş ama dişleri bembeyaz mıyım bak ben. Kıfır. Ne güzel dişleri var onu görüyor muhtemelen bak. Demek ki her insanın iyi tarafını görmek gerekiyor. Kişi ona yaklaşmaya gerekiyor. O kişiden böyle kaçınmaya gerekiyor muhtemelen. Bu bir. Ondan sonra bir insanın kendisiyle ilgilenmesi gerekiyor. Kendisiyle. Ve namaz gerek arkada geliyor. Ela bürü, yükümüne salatihem. Namazı buna ikam ederler. Bak. Bak önce burada emri maruf geliyor. Hakkı tavşiye geliyor. Haramı önleme gerekiyor. Ondan sonra namaz konusu burada geliyor. Önce bir genelleme yapıyor böyle. Yani İslam camiasını korumak muhtemelen böyle. Bir yerden çatlak vermesin böyle. Gemi yerden delinmesin. Bir yere zarar gelmesin. Önce bak İslam alemi bir koruma, şemsi altına alma. Sonra geliyor namaz. Vela buluyor. Ve yukimune salat. Namazı ikame derler, ikame. İkame nedir? Bir insan misafir değilse mukimdir muhtemelen. Orada yerleşmiş yanıma. Yani namazı böyle misafir gibi hemen acele değil, namazı müküm gibi kılın. Yani namazda acele etmeme muhteremler. Allah-u Teala Celle Celaluhu biraz daha fazla kalma, biraz daha fazla kalma der böyle. Namaza sıkılmama, bunalmama namazda böyle. İmanla alameti namazda belli olmuyor. Yani bir kişi imanın kuvveti ise ona göre namaz da güzeldir. O yüzden namaza sıkılmaz muhtemelen. Yok bir kişi namaza sıkılıyor, ona zar geliyor da ama kılıyor ama nasıl kılıyor? Kılıveriyor yani böyle. Araya sıkıştırıp işte bir kılıvereme var. Arada fark var muhtemelen böyle. Fark var muhtemelen. Allah huzurunda Mevla huzuruna dikilme, namazı güzel kılma muhtemelen. Ne var namazda? Tabi kıyam, ayakta durma. Bazı insanlar ayakta duruyorken gözü her tarafa gözlüyor böyle. Huşu gitti mi tamamen böyle? Öyle bakacak. Secde malakabı. Sonra namazda el bağlanıyor. Tekbir alıyor. El bağlanıyor. Nedir bu el bağlama? Allah'a teslimiyet. Değil mi böyle? Böyle tekbir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. En büyük Allah geliş alıyor. O'dur ancak büyük olan. O'dur ancak alemlerin Rabbi Mevlası böyle. Allah'a bir tekbir alma. Ondan sonra Allah huzurunda aynen mahşerde hesaba çekilmeyi bekler gibi el bağlayıp boyun bükme muhtemelen böyle. Önce bu pozisyon bakma böyle. Bu şekil muhtemelen böyle. Önüne bakma, el bağla bir şey var. Ondan sonra bir okunu Sübhaneke, Evzi Besmele, arkadan Elham Fatih-i Şerif muhtemelen böyle. Kimi ne yapıyor? O kadar hızlı okuyor ki olmaz ki muhtemelen böyle. Olmaz mı böyle? Yavaş yavaş böyle böyle. Mevla buyuruyor. Veret dili Kur'an'ı tertil. Kur'an'ı Mevla buyuruyor. Oku tertil ile. Tertil. Ne tertil böyle? Harfleri teker teker yerinden çıkararak heceleri böyle karıştırmadan, kelime karıştırmadan böyle tahta okanmıyor. Böyle. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin. İyyâken abidu bilhassın. Hele burası var ama İyyâken abidu. Ya. Kulun tam Allah'a bir teslimiyeti var ama. İyyâke, ancak ve ancak sana. Yani burada kul bir nevi her şeyden geçiyor. Alemlerden geçiyor, nefsinden geçiyor. Allah'a tam teslim ediyor. İyyâken abidu. Ancak sana ibadet eden böyle. Kolay mı? Diye. Ne gir aklına geliyor? İyyâke nesteyim. Ama Allah'ım sen yardım isterim. Sen yardım et. Sana kul olayım Allah'ım. Kul olayım sana kul. İşte müminlerin ikinci özelliği bu böyle. Beş vakit namazlarını vaktinde güzelce kılma, yavaş yavaş kılma, namazda biraz daha durma, hatta namaz kıldıktan sonra namaz kılırsan bir de oturması biraz muhtemelen böyle. Oturması böylece. Mesela arkadan tesbihat yapılıyor. Ayet-i okunuyor. Biliyorsunuz 33'er defa Sübhanallah elhamdülillah okunuyor bunlar böyle. Ama bunların da kimi ne yapıyor? Sanki çocuk oynar gibi bir tesbih boncukla. Tık tık tık tık tık tık tık tık. Otomatiğe bağlayıp parmaklarına bunu muhtemelen de tık tık tık tık hiç. Ağzı başka şeye baktığında. Olamazdım böyle. Ne demek diyeyim? 33 defa. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Burada B, P diyeyim tabii böyle. Bir de sim, sad değil. Sub olsan anlamı değişir. Sub sabah anlamına göre. Sübhanallah. Sübhanallah. Sonra hiç çıkması gerekmiyor böyle. Sonra 33 defa Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah diye bakın demek. Kim ne yapıyor? Damı dalıyor ama buraya muhtemelen. Elhamdülillah olmaz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Otuş defa. Otuş defa tekbir. Tabi bu anlamını versem çok gönül muhtemelen. Bir yana sohbeti sığmaz. Otuş defa tekbir. Tekbirde artık Allah'a teslimiyet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah aynı yükselsin Allah'a böyle. Her şeyden geçmek o şey böyle. 99, 100 olacak. Sonra bir de tevhid kuzun muhtemelen böyle. Okuyor. Bunları yavaş okuma gerekir muhtemelen böyle. Camide de böyle bazı müezzinleri hızlı şey yaparlar. Kimse müezzin tabi değil cami muhtemelen. Herkes kendini sebebet edilir böyle. Cami cemaatinin sevabı yani farz namazında. İmam kişi uyar. İmam uyar, tekbir alır. İmam selamını verdi mi cemaat bitti muhtemelen böyle. Herkes sebebet edilir böyle. İmam hızlı okumuş. Efendim tesbihatı, müezzin yavaş okumuş. Mühim diyorum ben onlara böyle. Büyüksün ve Resulü. Bir de itaat Allah peygambere muhtemelen olsa da. Her emirle. Yani namazın dışında. Bu yalnız namaz burada zikrediliyor. Neden? Namaz dinin direği muhtemelen. Dinin direği böyle. Dinin direği muhtemelen. Bir binanın direkleri sağlam olmazsa duvar istediği gibi sağlam olsun çatısı hayır muhtemelen. Hafif bir sağlantıda direk gider muhtemelen. Çatımı çöküyorum derlerle. Niye sağlam olacak? Biliyorsunuz bazıları inşaat bize alanlara böyle bazı ne yaparlar? Çalarlar böyle demirden, betondan, çimanı çalarlar bazı mesela böyle. Mesela 22 ise 20'lik mesela milimetre şebele devrim falan yapar böyle ya sayısı bir atam azalır. O zaman ne olur? Direkt zayıf olur muhtemelen böyle. Bir de namaz hırsızı var işte peygamberle. Namazın hırsızı var. Hatta en çirkin hırsı peygamberin buyurması namaz hırsızı böyle. Nedir bu yarası elinde böyle? Namazdan çalar muhtemelen böyle. Yani kıyamda fazla durulmaz. Rükkü'de fazla durulmaz, secde fazla durulmaz. Her birine birer, birer birer, birer birer, birer birer demir çala çala namaz muhteremler direkt oldu, dindir olduğu için böyle bu da gider muhteremler böyle. Aman namaz, namaz muhteremler böyle. Peygamberimizin son tavsiyesi ümmetine ölüm halinde can çekişme derler buna. Evli olsun, peygamber olsun o da can çekişi o anda muhteremler. Tabi sonunda öldüğünü bilmez ama o anda bir daha can çekişir. Peygamberimiz o anda ne yaptı? İki sefer sesi yavaş çıktı böyle. Es-salah, es-salah. Aman ümmetin namaz, aman namaz, aman namaz. Namaz be, namaz be. Çünkü ilk sorun mahşerde namaz var. Sorgulama namazdan be. Namaz, iman namazdan be. Namazdan başlayacak. Namazı tamamsa diğer artık kolay ben geçiyor. Çok kısa bana. Ve itaat ederler ve Resulü'lehu. Allah Resulü itaat. Yutuyun Allah'a ve Resulü'lehu. Allah Resulü'ne peygamberine itaat. Yani bunun dışında ne varsa Allah emirleri iki arı bunlar da ifa la tefa denir buna. Yap yapma. Mesela oruç tut. Hacı git mesela varlığı varsa zekatını ver. İşte şunu şunu yap. Bunlar mesela ifa la hareket eder. Yap. La tefal var. İşte içki içme, kumar oynama, zina etme, şunu yalan söyleme, şunu yapma. Hepsi emirdir muhtemelen. Allah'ın ne emrin varsa bunlara itaat verir muhtemelen. Peygamberine itaat böyle. Efendim işte ya ben hür değil miyim? Şu aman için çık şu alemden. Havesi olma. Sen mi yaptın kendi kendine? Ölüm elinde mi? Yani ne yazık bahsettiler böyle. Haşa yani Allah teslim olmama, onur, gurur, şeytaniyet mi der? Firavunluk. Firavunluk mı? Nemrutluk mu der böyle? Haşa Allah teslim olmama böyle. Ya seni kim yarattı mı der? Kim yarattı böyle ya? Yoktur sen bir zamanlar bu dünyada. Yoktur bir zamanlar. Bu dünyada başkaları vardı. O demen diye adamları, siyasi adamları, işte valileri, kaymakamları, esnafı, çiftçisi, şusu busu. Bu dünyada başkaları vardı muhteremler. Ne oldu bunlar böyle? Yer değiştik muhterem. Biz topraktık. Biz insan şeklindeki dünyaya geldik. Onlar toprağın dönen topuk oldu muhteremler. Yarın ne olacak? Biz topuk olacağız. Çürüyeceğiz mezarda. Başarı gelecekler muhteremler. İnsan kendini yaratan değil ki yaratılmıştı. Mahrum insan muhteremler. Ülayike seyir hamimullah. İşte bunlar var ya Mevlam buyuruyor. Allah bunlara yakında rahmetin saçacak üzere. Merhameti açık böyle bunlara. Allah merhameti ve rahmeti bunlara böyle. Daha dünyada böyle. Buradaki sin sevfe ileride daha uzak ana böyle. Mesela sevfe yokulu. Sevfe estağfirullah böyle. Sin olduğumu yakın anlamına geliyor böyle. Buradaki sin de bir de anlamına geliyor. Müfessirlere göre bazı. Yani muhakkak Allah cehaca bunlara Allah'ın rahmeti bunları kaplayacaktır böyle. Allah rahmet var. Allah'ın rahmetine kulunu kapladı mı? Ahmet, onu bir tatsak mı derim ben? Tatsak böyle. Dünya geçti mi bir tane ben? Hayat hep geçti mi derim? Allah rahmeti kapladı sana böyle. İnnallâhe azîzün hakîm. İnnallâhe. Allah Celle kesin mutlaka nedir? Azizdir. Aziz, izzet sahibi kimse Allah'ın emrini, fermanını bozamaz. Onun hükmünü bozamaz. Allah'ın dilediği olur mu derim? Allah her şeye galip ediyor böyle. Yani Allah ne vaat ediyorsa aynı yapacak. Şimdi mesela bazılar seçim zamanı vaat eder. Şunu, şunu, şunu, şunu. Yapar mı? Yapamaz mı? Böyle. Elini değil ki muhtemelen böyle. Var mı bir kaynağı? Yok. At yok kafana. Ama Allah ne vaat ediyorsa böyle. Hakimin Allah hakimdir. Hikmet sahibidir Mevla. Allah'ın Celle rahmeti bunları kapsayacak. Ve pek uzak değil. Şimdi Allah'ın bunlara tabi bir rahmeti var, müminlere muhteremler. Allah'ın Celle Celaluhu adaletinin gereği, çalışanın ödüllendirilmesi, şu kısa gecelerde öyle insan var, bazen geç yatmış olabiliyor, hem uyuyabilmiş oluyor, rahatsız olabiliyor, ne yapıyor? Yine sabah namazına kalkıyor, vaktine kılıyor muhtemelen böyle. Diğeri ne yapıyor? Fokur fokur uyuyor böyle, hiç aldırmadan böyle, üzerine güneş doğu üzerine. Aldırmıyor böyle. Evet, Allah kerimdir Celle Celaluhu. Allah Gafur Rahim'dir ama kime muhtemelen böyle ya? Kime muhtemelen böyle? Eğer burada ahirette bunun arasında bir ayrılık olmasa haşa Allah, haşa zulmediyor kul muhtemelen böyle. Niye okul uykusundan kalktı gece? Yaz uzun günlerde sıcaklar oruç tutuyor. Çalıştı da işi olduğu hale böyle dışarıda. Güneş yandığı hali bütün gün. Hatta inşaat çalışanlar bile bazen var mesela. Bütün o demirle harç oruçlu hali güneş altında diye oturuyor orucu muhtemelen böyle. Öbürü ne yapıyor? Evin içerisinde çalışıyor, klimalarıyla çalışıyor. İncecikte giyiniyor. Oruç tutmuyor efendim böyle. Eğer bunlar bir olursa bu adalet olmaktadır. Neden adaletin zıddı? Zulüm. Aşağı böyle. Ya da Allah'ın mümin ve mülahatı. Şimdi Mevlamızın bunlara vaadi, mümin kadın erkeği, erkeği mümin kadınlara. Cennetin cennetler. Cennet, cennetin çoğulu. 8 cennet var muhtemelen böyle. Her cennetin farklı özelliği var. Kulun yaptığı amele göre değişiyor böyle. Tecri mitaynar, alttan nehirler akan. Evvela buradan Mevlam cennetten bahsedince, akarsuları okan, akarsular. Ne rakı bunlar da? Ağaç altına batır. Akan sular böyle böyle. Neden Mevlam böyle buyuruyor? Çünkü kabirden kalktığımız zaman ilk nedir yerimiz? Mahşer yeri. Hesaba çekiyor muhtemelen. Vallahi azim en zor muhtemelen böyle. Hesaba Allah çekecek muhtemelen böyle. Yani en zor hesabı. Dik o zaman kafirler, yâleyteni küntü turaba. Peki kafir, yâleyteni küntü turaba. Ah, toprak olsaydım da, toprak kalsaydım da, hesaba çekilmesem. Hesaba çekilme muhtemelen böyle. En korkulu muhtemelen böyle. O güne böyle. Şimdi mahşerleri dünyada olacak. Ama bu dünya değişecek muhtemelen, kıyamet olayında böyle. Değişecek, dağ tepe, deniz kalmayacak. Ve dünya çok büyüyecek muhtemelen böyle. Dünya muazzam büyüyecek bu dünya. Dünyanın en az günü eşlenen bir yerinde mahşere kurulacak böyle. Orada kurulacak. Dünya çok büyüyecek böyle. Ne kadar canlı varlık varsa bitki hariç, hayvanlar dahil, cin dahil, melek dahil böyle orada toplanacaktır insan bir tanem. Mahşerine muhtemelen. Yanlayak başacak. Güneş hemen tepede muhtemelen. Dünya çok büyüyecek muhtemelenler. Güneş altında izdiham, muazzam kalabalık. Üst üste insanlara böyle böyle. Ayak ayağın değişemiyor böyle. Acıkma var, yiyecek yok. Susama var, içi yanıyor, ciğer yanıyor, ağzı kurum, dili sarkıyor ama su yok muhtemelen böyle. Ölüm yok ama orada böyle. Ölümsüz böyle. Öyle bir alem orası. Daha müminler hesabı daha kolay olacak buradan muhteremler. Şimdi düşünün ki mahşerden sonra ne var? Bir sırat köprüsü var. Cennete giden tek yolu ama. Başka yok. Peygamber dahil, evliya dahil, şehit dahil böyle her insan o köprüden geçiyor muhteremler. Nereye bu köprü kuruyor? Altı su mu var? Altı cehennem muhterem. Altı cehennem muhterem böyle. Cehennemin bir yakasından bir yakasına kadar muhterem. Sırat köprüsü böyle. Hadise geliyor, kılan ince, kılan keskin. Yani geçmesi çok zor anlamında geliyor bu. Meclis olarak böyle. Geçmesi çok zor muhtemelen böyle. Çok zor böylece. Oradan kime geçecek orada böyle? Kim buradan oraya günahlarını götürmediyse hafif olacak, geçecek muhtemelen böyle. Kim burada günah taşımışsa böyle. Namaz kılmamış, kaza etmemiş bunları. Gitti muhtemelen böyle. İçkisi, kumarı, şunlara, bunu haramı, maram ben dağmış dünya değil mi ben muhtemelen. Şuraya da çay içmeye gider, şuraya balık yemeye gider, buraya yemek yemeye gider, boğazlar şuraya gider böyle. Aklı buna böyle. Şu postaneye gidelim, yeme içme artık muhtemelen böyle. Alkolü bu şekilde, eğlence, zevkse falan kendisine. Hayat çok kısa muhtemelen böyle. Vallahi çok kısa muhtemelen. Yani aslında yeme içmek bile, bu bile dünyada bile sırlı yani zaman açısından. Kısıtlı bu derinde. Kişi bir yaşına geliyor, ondan sonra oluyor, her şeyi yemiyor. Başka hastalıklar başlamadı böyle. Tatlı yasak, tuzu yasak, acı yasak, şu yasak, bu yasak, şu yasak böyle. Ne yiyeceğim böyle? Haşan patates ye bakalım. Tuzsuz, yağsız. Ya benim çok zenginim. Yok mu ben? Şimdi mahşerde saat köprüsü geliyor. Kim buna günah taşınmazsa oraya. Burada tevbi istiğfar etmiş Mevlamız'a böyle. Gözyaşı dökmüş, ağlamış böyle, yalvarmış. Pişman duymuş geçmiş zamanında böyle. Allah tam dönüş yapmış elhamdülillah. Günah burada bitti muhtemelen böyle. Mahşer hesabı kısa söyleyecek. Saat köprüsünü çabuk geçecek muhtemelenler. Hatta nereye gidiyor? Cennete gidiliyor. Şimdi düşünün ki bir insan Afrika çöllerinde ağaç yok mu lan böyle? Akarsu yok değil mi böyle? Çöl yanıyor mu lan böyle? Ucu bucu görünmüyor. Bazen büyük sahra diyelim böyle. Uçlu bucağı bir çöl. Ama yanıyor, yanıyor, taşta yanmış mı lan böyle? Kişi alınsa kısa bir zamanda bir uçakla mesela böyle güzel bir yere getirirse, bir su kanına getirirse, ağaçya getirirse değil mi? Onu istiyor mu tamamen çıkarsan böyle? Yani mahşerden çıkan kişi hemen cana bir yiyecek istemez muhtemelen. Ne ister önce böyle? Ağaçlık, ağaç muhtemelen böyle. Akan su muhtemelen. Mevlam buyuruyor Mürsel Suresi'nde innel müttekine, müttekile Allah'ın korkanlar fil zilalin ve uyum bak. Fil zilalin ve uyum böyle. Zilal ağaç gölgeler muhtemelen böyle. Yüksel ağaçlar muhtemelen. Ağaçlar akarsan muhtemelen böyle. Yani mahşeden sonra en büyük nimet özlem, ağaç gölgelik ve akarsu muhtemelen böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de cennetine Mevlam bahsederken her yerinde cennetin başka bir özelliği var böyle. Yani baş açıdan bakılıyor cennete böyle. Haldine fiha, bir de orada ebedi kalmak var cennette, ebedi muhtemelen. Yani girdi 3 gün, 5 gün, hadi bakalım dünyaya bakar namaz kılın. Oruç tuttun. Gir bakalım burada, 6 ay kal bakalım burada. Ne var böyle? Ebedi, haline fiyah. Ebeda gibi başka değil böyle. Ebediyen, haline böyle. Peki ama insan nasıl yoruyor, ebedi kalacak? Ölüm yok mu? Yok işte böyle. Ölüm yok muhtemelen. Yaşlılık oluyor yok mu cennete muhtemelen böyle? Yani insanın hastalık, yaşlılık olsa cennette, ölüm olmasa bile, cennette yaşlılık olsa, zaman gelir cehennetin tadı gider muhtemelen değil mi? Kişi hastalanmış, yaşlanmış, 2 bitkum artıyor böyle, bir şey yiyip içemiyor, dışarıya gezemiyor, kapanıp bir yere cehennetin tadı gitti muhtemelen değil mi böyle? Cehennette yaşlanmak yok muhtemelen. Aynı yaş, 30 yaşında bir erkek kadın böyle. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda. Efendim işte fazla yedin mi kilo aldın yok muhtemelen böyle, almıyorsun böyle. Yedin gıda çıkıyor. Hücre değişmiyor. Aynı hücre. Sayı değişmiyor böyle. Aynı gıda. İçine kadar ye böyle. Hatta yana böyle külü ve demet kalir. Külü ve şebu. Kulağım iyi işin böyle o terimde. Demek ki orada yemek içme var. Bol bir gıda var. Külü almak yok. Bir de ne var muhtemelen orada? Tuvalet var. Tuvalet der tuvalet. O da muhtemelen tuvalet var. Ben bilhassa bu tuvalet meselesi beni çok ilgilendiriyor muhtemelen. Tuvalet meselesi böyle böyle. Herkesin başına gelir bu. İnsan bazen yolda bir sıkışıyor birden beri muhtemelen. İnsan bazen sıkışıyor böyle böyle. İnsan bazen yoldan sıkışıyor muhtemelen. Şimdi bir insan acıksa yolda. Değil mi? 1-2 saat insan kolay sahabeden muhtemelen. 1 saat sahabeden insan böyle. Kişi yolu acıktı. yol seferde, yolda neyse böyle, kişi acıktı, kişi sabreder. Akşam bir gider, sofra yerinde böyle. Ama tuvalete gelince, yok tabii böyle. Tuvalet bir sıkıştı mı insan değil mi? Tabii böyle sıkıştı mı insan böyle. Yani yemekten daha önemli çıkarmak mı? Onu çıkarmak daha önemli muhtemelen çıkarmak. Tuvalet muhtemelen böyle. Cennette yok tuvalet muhtemelen. Yenen gıda ne oluyor? İnmiyor ki bağırsaklara. Hemen ağızdan, damaktan alıyor bunları böylece. Hemen mideden böyle bir gaz oluyor. Renksiz, tatsız bir gaz oluyor. Kokusuz bir gaz oluyor muhtemelen. İnsan bir gerilecek bana böyle. Bir gerilecekten böylece. Ne yemişsen? Dedim ki 5 gram meyve yemişim böyle. Benim gaz oldum bir parça, çıldı gittim böyle. Cennete böyle yeme içme bol bol bol muhtemelen böyle. Cennette yani böyle tuvalet yok, tırnak uzaması yok, saç tıraşı uzaması yok muhtemelen orada böyle. Yani saç denen böyle bir kıl temizliği yok cennette. Yıkanma yok. Çünkü küller mi yasam orada böyle? Kirlenmiyor. Çamaşır yıkaması yok orada böyle. Havası temiz. Aynı hava böyle. Tek bir toz, zerre, mikrop yok cennette. Peki ama orada insanlar ne kalacak? Yani bir kamp yeri mi gibi mi? Yani böyle. Bir çadır mı var? Nerede kalacak insan orada böyle? Neden biliyor? Ve mesakine tayyibeten bak. Ve mesakine meskenler, köstaraylar. Köstaraylar mı tabii böyle? Cennet köstaraylar hep. Herkesin de özel tapu yok ama onun ebediyen kendisi var. Allah Teala. Tek iş dünya tapu alıyor, bırak bir devam edin dünyada. Bırak bunu böyle. Mehmet sakine, meskenler böyle. Herkes ayrı beraber. Bu hadisler geliyor muhtemelen ama tabi hadi okursam çok güzel bu konu böylece. Oradaki binalar acaba neden yapısı? Beton roman mı, ahşap mı? Tuğlar mı, kerpiçler mi, taş mı yok muhtemelenler? Neden? Altın, gümüş, inci, mercan, yakut, zümrüt. Kırmızı yakut, yeşil zümrüt muhtemelen böyle. Onu işlenmiş, yekpare böyle. Yekpare böyle. 70 kat. Böyle. Her katta 70 oda muhtemelen böyle. Her odanda ayrı manzara görürsün böyle. Şimdi insan burada mesela bir ev alır, kişi bakar, gezer bakar, mesela manzarasına bakarsan böylece, tamam bu odanın güzel, bu tarafı kapalı ama güzel dersin böylece. Cennet öyle değil muhtemelen. Cennetten her odadan bakıyorsun böyle, her odadan bakıyorsun, daha farklı farklı manzaralar muhtemelen böyle. Manzaralar böyle. O ağaçlar, o cennet kuşları, şunlar bunları böylece, o kadar muazzam bir şey böylece. Bir de melambülü tayyibeten. Tertemiz, pırıl pırıl. Süpürge istemiyor muhtemelen böyle. Silme, temizleme istemiyor, badan istemiyor muhtemelen böyle. Bakım yok muhtemelen böyle. Devamlı tert pırıl pırıl böyle. Pırıl pırıl devamlı böyle. Temiz yok böylece. Ve döşemeli dayalı muhtemelen böyle. Serir diyor muhtemelen böyle. Ve sur-u merfu'a. Sur-u merfu'a serir yani divanlar. Üzerine yataklar mı? Kabanık mı böyle? Ve halılar, yastıklar her birisi döşe dayanmış böyle. Her birisi böyle. Hiç bunu düzeltilmiyor. Bunların bir bakımı yok. Bunların temizliği yok. Silme süpürmesi yok bunların böylece. Her şey mutlaka böyle. Yani tıraş kesmek yok. Tıraş olmak yok. Kadınlar da böyle işte. Uzamıyor saçlar mutlaka böyle. Yani saç taraması yok böyle. Neden? Tarak yok cennette. Fî cennati adnen adın cenneti. En üstünün biri bu cennet emri. 8 cennet var. Adın cennet diye. Yani cennet hakkında bahsedilirse yani katrına bir antalmaz kimse muhtemelen böylece. Şimdi Peygamberimiz cenneti gördü muhtemelen böyle. İçine girdi. Tek olur böyle. Yani rüya değil böyle. Rüya değil bir keşif değil böyle. Evli ol mesela bazı yere bir keşif gelebilir. Ancak bir zerresini böyle. Peygamber içine girdi muhtemelen. Gezdi. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir küçük beğendi bir köşkü sarıyor muhtemelen. Daha yapılıyor ama bazı yerlere. Melekler. Melekler peygamber. Sonra meleklere kim bu köşk? Yarısı Ebu Bekir'in. Ebu Bekir'in muhtemelinde. Göz kamaştıran muhtemelinde. Köşk tarayan muhtemelinde. Yani bunu giden yatırım orada iman edin muhtemelinde. Az gönderen de az muhtemelinde. Peygamber sordu da yarısı nasıl bu cennet? Nasıl bir yer? Yani özetler misin? Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Gözlerin görmediği bak. Var aynı rü'et. Kulakın işitmediği, insanın hatırına kalbine gelmeyen bir alem. Başka bir denge düzen. Bak, gözlerin görmediği muhtemelen. Demek ki bir evliyullah, hatta peygamberler bile keşfen dünyada böyle cenneti bir görsene bile hayır bir zerresi yok muhtemelen böyle. Ve kulakın işitmediği bakın. Yani peygamberimizin zamanındaki sahabeler bunu peygamberden dinliyorlar bak muhtemelenler ama hayır anlatamıyor peygamberimiz bak bilmemeler. Yani sahabelerin bile kulağın işitmediği güzel cennette muhtemelenler. Başka bir alem muhtemelenler. Önce ruhsal huzur muhtemelenler. Ruhsal huzur böyle. Yer çekim yok. Sıfır kilo muhtemelenler. Oturursun ayağın uyuşmuyor muhtemelenler. Yüzün ağrımıyor böyle. Bir yerin uyuşmuyor muhtemelenler. Ayaklara bedenin ağrını taşımıyor muhtemelen. Kırı sıfır, yer çekimi muhtemelen. İsteyen yürüyor, isteyen uçlara gidiyor muhtemelen. Uçlara insana gidiyor böyle. Sonra da yanında sohbetler muhtemelen. Aynen böyle muhtemelen, sohbetler efendim. Topuncakları ağaçın altında muhtemelen, akarsu kenarında böyle muhtemelen böyle. Yani sohbetler muhtemelen böyle. Ve ulemanın sohbeti, evliyanın sohbeti, sahabenin sohbeti, peygamberin sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, yani dünya anılarında anıları mesela. Mesela Adem babamız toplamış torunlarını, kaç trilyon insanlara böylece anlatıyor. Soracaklar, babamız ya Adem, sen o ağacın neden o meyvesini yedin? Ne ağacıydı o ağaç? Nasıl ağaçtı? Nasıl meyveydi o? Nasıl aldın sana bunu böyle? Nasıl oldu bu? Anlatacağım ne muhtemelen böyle. Nuh Aleyhisselam mesela gemiye yaptım. Gemiye bindi böyle. Nasıl oldu muhtemelen? Yunus Aleyhisselam balığın karnında kaldı su altında. Bunların böyle. Bunun gibi böyle anıları muhtemelen. Tabii Kur'an'dan, İncil'den, Zebur'dan her peygamber kitabından onu bile yapacak bunları da. Hatta bu sohbetler cennetten daha tatlı muhtemelen böyle. Para yok muhtemelen. Çarşı pazar yok. Kilo yok. Market yok muhtemelen, pazar kurulmuyor oraya muhtemelen böyle. Her şey bol bol bol böyle. Mevsim yok orada yani. Hep aynı. Ilıman ekti böyle. Gecesi yok. Aynı gününüz. Böyle olunca zaman dilim yok orada böyle. Dün, yarın yok muhtemelen. Hep aynı an. Hep aynı an muhtemelen. Yani zaman dilim yok muhtemelen böyle. Uyku da yok cennette. Ay, uykum gelir, yoruldum uyku. Kendimi geçeyim böyle. O da gaflet muhtemelen böyle. Zinde böyle muhtemelen. İyi bunlara böylece. Bunların ötesinde bir şey var yani muhtemelen bir şey böyle. Rıdvan minallah muhtemelen. Rıdvan minallah. Rıdvan. Allah'ın rızası. Rızası böyle. Ekberi hepsinden daha büyük muhtemelen böyle. Ekberi. Bu konuda bir hadis-i şerif var muhtemelenler. Tefsir Hazen'de, Kadı Beyzavi'de falan birkaç da baktım onlara böyle. Oradan aldım onları. Hadis-i Kutsi yani. Hadis-i Kutsi mana Allah'a ait kelime-i peygamber muhtemelen böyle. Hadis-i Şerif kelime-i peygamber mana peygamber böyle. Hadis-i Kutsi de oradaki anlam mana peygamberin gönlüne verilir. Peygamberimiz bunları kelime kalıbına sığdırır. Anlatımdan böyle. Yani. Kur'an'a benzemez anlatım böyle. Kur'an ise kelime Allah kelamı mana Allah kelamı Kur'an'a. Allah-u Teala yakul, yer cenneti. Ehli cennetler cennete girdiler. İnşallah biz orada hep beraber oluruz inşallah. Hayat benim nasip etsin hepsini inşallah. Hepsini işte böyle. Yani hayal orada muhtemelen böyle. Diye geçiyor muhtemelen böyle. Ehli cennet cennete girecek. Girdikten sonra böyle. Artık mahşer hesabı bitti. takip geçirdim o ihramda muhteremler. Artık geri dönüş yok böyle. Yanlış olmuş yok muhteremler. Ve girdi böylece. Tabi önce yeme, içme, akarsu etrafında böyle sohbetler, birini tanışma, birini arama. Yakın yakınla, oğlunu, kızını, ana babasını, şunları, kardeşi birine arama, bir yakından aramaya böyle. Onlarla görüşme derken böylece. Herkesin köşkü, sarayı muhteremler. Herkes eşi olacak yani böyle. Herkes olacak muhteremler. Eşi olacak orada böyle. Yani huzur, sonsuz bir huzur. Gönlün gayet hoş şu anda böyle. Kir sıfır kir de böyle. Her istediği oluyor. Oluyor kendisine. Neden soracak? Hel radıydım. Kullarım razı mısınız bundan? Kullarım razı mısınız? Razı mısınız kullarım böyle? O hayattan. 30 yaşında muhtemelen. Aynı bu aynen de böyle. Yaşlanmak muhtemelen. Lan razı mısın kullarım? Fiyakulun. Diyorlar ki, biz orada deriz inşallah, orada oluruz inşallah. Madena, daha nerede? Ya Rabbi nasıl aldım malum ki? Nasıl almadım ki ya Rabbi? Atiydena malum tutu aden bil harkı. Ya Rabbi, başka malikatına vermediğin bir cenneti bize verdin Allah'ım böylece. Ebedi ömür, ebedi sağlık, ebedi gençlik, ebedi huzur böyle. Herkes orada Allah'ın dostu cennetin muhtemelen. Günahkarlar cennet yanacak cennet muhtemelen böyle. Herkes insan böyle muhtemelen. Herkes insanlar böyle. O kadar tatlı hayat muhtemelen. Ya Rabbi nasıl razı olmayayım bundan? Daha ne isteyelim ya Rabbi? Ve bu cennet böyle kulağım isteyin. İsteyin vereceğim. Ne isteyeceğim daha böyle? Ya Rabbi ne isteyelim ki? Ne isteyelim böyle? Hava her zaman aynı hava. Bulut yok mu tembe? Yağmur yok, güneş yok mu tembe? Her şey bol bol. Fiyakule bu çek melans. Yani utiküm. Hepte min zalike. Kullarım. Ben size bundan daha güzel bir şey vereceğim. Cennetten daha güzel bir şey. Kalü ve yüşeyin. Hepte min zalike. Ya Rabbi nedir cennetten daha güzel? Ne var ki ya Rabbi? Ne vereceksin bize? Kale Allah bucak. Hüvilli aleyküm rızbani fela esatü aleyküm ebeden. Kullarım ben size razı oldum. Rızam severim beni. Kullarım ben size razıyım. Artık devamlı rızamdasınız. Artık gazabım yoksa o anda muhteremler Allah buyuracak kullarım size razıyım deyince gönlüne çocuk gönlünde muhteremler. Gönlünde böyle. Yanacak Allah diye. Allah razı oldu. Bunu anlamış çok geniş anlatıyorumlar. Bir gün peygamber yanında hadi bir oturdu muhteremler yanında. Cebrail Aleyhisselam geldi. Tabi vahiy getirdi. Hazreti Bekir Sıdık Hazretleri tabi Cebrail'i görmüyor. Yalnız geldiğini seziyor da muhteremler. Bir atmosfer hava değişiyor anda böyle. Tabi Cebrail gelin böyle. Peygamber bir an döndü Hazreti Bekir'e. Ya Ebu Bekir. Bak burada Cebrail kardeşim burada duruyor. Allah Teala buyurmuş senin için. Allah senden razıymış. Sen Allah'tan razı mısın? Bak. Rabbim Cebrail buyuruyor. Ya Cebrail Muhammed'e söyle. Ben Ebu Bekir'den razıyım. Bak. Dünyada da var. O da benden razı mı? Ebu Bekir ne yaptın muhtemelen duramadı. Bir fırın muhtemelen. Yandı böyle. Allah bilmiyor muhtemelen. Başlıyor. En razı. Ben de razıyım Allah'ım senin böyle. Kendini kaybettim muhtemelen. Allah'ın rızası muhteremler. Allah'ın rızası muhteremler. Bundan çok esnem muhteremler. Birini dinlemiş, yaşlarını dinlemiştim. Bunun bir akrabası varmış böyle, yaşlı kadın tek başına. Bunu ilgilenmiş böylece böyle. Bir gün diyor ki ona teyze diyor, bana dua eder misin be diyor. O da başka kalır da, Allah sen razı olsun diyor. Bu kadar. Allah sen razı olsun diyor muhterem. Bunu o anda bu az geliyor bu. Allah size razı olsun. Bu işte ki bayağı bir şey yapsın böyle. Ömür versin, hayat versin, rızık versin, şu versin, versin, versin. Öyle bir ekliyor bundan be tabii. Dedi buna Allah senin razı olsun demektir böyle. Fakat anlamış sonunda muhtemelen. Kimse muhtemelen. Onu anlamamıştım. Hiç anlamadım muhtemelen. Ya, Allah konuna razı oldu mu? Azrail kim? Tabi ki mükemmele kim? Muhtemelen der. Sırat ne? Cennet ne muhtemelen? Allah'ın razı olun derler. En büyük bu muhteremler. Yine biri bir Allah dostuna sormuş. Acaba Allah benden razı mı? Merak etmiş muhteremler. Kendine bakıyor. Tabii yaşasına bakıyor. Şuna buna bakıyor böyle. Kendine göre bir kıyas yapıyor. Acaba Allah benden razı mı soruyor. O yüzden işte kimse Allah dostuna tabii. Acaba Allah benden razı mı? Bilmiyorsun muhteremler. Bana sorma. Senin günden sor de. Eğer senin gün Allah'tan razıysa Allah'ın razı mı? Eğer senin gün Allah'tan razıysa sen Allah'tan razıysan Allah'ın razı mı? Şimdi muhteremler bir örnek vereyim buna. Sabır ve rıza makamı. Evliyaların makamları vardı, makamat vardı böyle. İlk makamları tevbe makamıdır böyle. Bir kimse, bir mümin kişi çalışır, çabalar, haramdan sakınır, ibadetini düzeni yapar da eğer tevbe makamına ulaşır, tevbe makamına. Yani gerçek tevbe eder muhtemelen. Tevbeden tam sabit kalır böyle. Katiyen bir haram bakan muhtemelen böyle. Yalan söyleyen böyle, Allah'a korkar böyle. İlk makam tevbe makamı da böyle. Ondan sonra arkadan geliyor, diğer makamdan geliyor. Bir de sabır makamı da böyle. Tamam, teşhim, tevbe, çok makamlar böylece. Bir de sabır makamı, bu sordu ama. Önce tevbe makamı, sonra sabır makamı. Nedir sabır makamı? Allah'tan gelene sabretmek, bunun içinde tutmak, bir şey vurmamak mıdır? Bir insanın sabır makamında olan bir evliya bile muhteremler kızar bak muhteremler. Canı sıkılır, daralır, kızar. Ama ne yapması gerekiyor? Bunun dışarı olması gerekiyor muhteremler. Mevlam buyuruyor. Veli kâzımînele gâizâ. Veli kâzımînele gâiz öfke kızma. Mutlarlar, kendileri ver bak. İçten kızabilir ama dışarı vurma muhteremler. Bağırmaz, çağırmaz, şikayet etmez böylece. Atar bunu. Ne vardı böyle? İçinde bir itiraz var ama gelen imtihana. Bunu aslında içi kabullenmiyor aslında böyle. Ona bir itiraz var. Yani ona gezip İslam var içerisinde. Kabullenmiyor. Ama Allah'tan korkuyor. Dışa bunu vurmuyor bir tane. Bu sor makamdır böyle. Gelin rıza makamı gelin. Rıza makamı derler. Rıza makamda ise böyle işçi de Allah'tan razı mıdır böyle. Bak. Diyor Yunus Emre, hoştur bana senden gelen değil mi o derler? Ya, hoştur senden bana senden gelen, neydi o hoşsa bana senden gelen. Bak mı derler? Gerek yok, gerek kefen mi derler? Ya Rabbi, hılat da versen, padişah sultanın hediyesini, kumaşı da versen, kefen de versen, bak mı derler? Hoştur bana senden gelen adama. Hoş, karşılan böyle. Rıza mı derler? İçinde bak, sabırda dışa vurmuyor. Şikayet etmiyor muhtemelen böyle. Öfkesini yutuyor. İçine bunu tutuyor. Ama içinde bir dalgalanma oluyor böyle bir. Ateşlenme muhtemelen. Gaz böyle. Öfke bir gazdır o. O kabarıyor böyle. Genişliyor böyle. Ne var rızada? Allah'tan gelene razı olma muhtemelen. Razı olma böyle. Bu çok yüksek makam muhtemelen böyle. Yani her evliye bu makama çıkamıyor da evli olarak böyle. Rıza makamı böyle. Şimdi muhteremler Allah'tan gelene her şeye razı olmak, insanlara böyle razı olmak. Buna bir örnek vereyim dedim böyle. Aklıma doktor mesela geldi. Kişi hasta insan böyle. Bir hastalığı var. Geçmiyor tabii. Doktora gidiyor. Diyelim ki tanıdığı, iyi bir görüştüğü bir doktor da var. Doktora gidiyor muhtemelen böyle. Şimdi doktor tarafından muayene eder bunu. Gereken işlem tahlilleri yaptırır. Buna ne verir doktor muhtemelen böyle? Yani samimi arkadaşı cevabında, akrabası, hatta oğlu olabilir, babası olabilir doktor. Bu ne verir muhtemelen böyle? Reçete yazmadın mı? Hasta, börek, şunu yazmadın mı reçeteyi? Yazın muhtemelen. İğne böyle. Sabah akşam iğne böyle. Sabah akşam. İğne batacak mı böyle? İğne bir güzel bir denem. İlaç verir. Nasıl ilaç muhteremler? Şimdi göz burun ve damakta da üçü bir araya girer muhtemelen bak. Şimdi göz bir nimete bakar rengine. Burun kokusuna bakar muhtemelen. Damakta da tadına bakar muhtemelen. İlaca bakınca göz rengini beğenmez. Ya kapkara bir şey be ya. Çirkin bir rengi var. Görünüş yani iyi değil yani böyle. Kokusu kokuyorsun. Yok koku da pis bir kokusu var böylece. Hele ağzın damaktan al böyle. İçilmiyor böyle. Ama ışınlar böyle. Bazen bu da yetmedi muhtemelen. Bu da yetmiyor bazen. Ne diyor doktor? Tedavi diye ilaç veriyor. Olmadı. Artık senin çaren değil. Son çaren ameliyat diyor böyle. Ameliyat. Yani seni keseceğim ben diyor da böyle. Yatıracağım mesleğim masaya böyle diyeyim. Seni keseceğim böyle. Bağırsana yaracağım, kalbini çıkaracağım, ciğerini çıkaracağım. Seni parçalayayım, yürüyeceğim, keseceğim böyle, böyle diyeyim. Kişi ne yapıyor? Bunu razı olma oluyor mu? Oluyor böyle. Hatta günü zorla gün oluyor bundan. Gün oluyor. Kişinin ayağına gidiyor mu? Yani tıbış tıbış ayağına gidiyor. Doktor aman beni ameliyat çabuk et. Al beni sıraya. Neden? Biliyor ki bunun sonucu hayır muhtemelen böyle. İşte bize de bilsek ki başa gelen her musibetin sonu hayır muhtemelen böyle. Böyle. Bilsek muhtemelen böyle. Mesela asr-ı saadette kıtlık vardı. Asr-ı saadette. Peygamber zamanında vardı. Medine-i Merve'de böyle. Mevlam buyuruyor. Ya Habibim dilersen Uhud'un altını yapayım sana. Altın şehrin Uhud ağını istemiyor. Ümmetim azar muhtemelen böyle. Bak. Demek ki bazen kıtlıkta muhtemelen böyle darlıkta, hastalıkta, yakınlarında, şunda, bu imtihanlarda demek ki ne var insanın? Onda hayrı var muhteremler. Mevlamın seyri kul muhteremde şımarık olmayacak muhteremler. Onuru, belini, gururu, büyüklüğüne tas olmayacak muhteremler. Eğer bir insanda böyle şımarık yapılı, herkese yukarıdan bakıyor, onurlu, gururlu, bencil, egolu kişisi böylece, Allah bunu sevmiyor muhteremler. Eğer imtihanı olmasa, insan dünyanın devamlı sıhhatli olsa, varlıklı olsa, her iş yapabilirse, kişi bu hale gider muhtemelen böyle. Ama ne yapayım imtihanlar? İnsan boynu büküyor muhtemelen böyle böyle. Bir telefon geliyor, en yakını efendim, kaza geçirmiş, ölmüş muhtemelen böyle böyle. En yakını, canı, ciğeri böyle. İşine zarar geliyor, aşına zarar geliyor, yakından hastalıklara geliyor, musibetlere geliyor. Gece yarısı kalk efendim çocuğunu hastaneye götür, şunu uğraş, bunu uğraş böylece, oraya koş, buraya koş. Hatta bazen buna çiftler çoğalıyor muhtemelen böyle. Biri oruçluyken başka daha çıkarmıyor, üstten çıkarmıyor böyle. Ne bunlar muhtemelenler? İşte muhtemelenler nasıl ki hasta biliyordu muhtemelen, acı ile acı ama onda şifası var muhtemelen. İğne acı ama onda şifası muhtemelen. Hele ameliyat böyle. Parça kesiyor onu böyle. Karşılık muhtemelen, bir kişi ondan hastalık kurtulurum diyor muhtemelen böyle. Şimdi her musibetinde mutlaka karşılığında çok ama büyük sevap var muhtemelen böyle. Sevap muhtemelen böyle. Sevaplar böyle şey. Hatta hadise geliyor. Eşe bela al-enbiya. Eşeddü bela'l-enbiya sül-i evliya. Sümme emsel fel emsel böyle. Eşeddü bela'l-enbiya sümme evliya. En şiddetli bela musibetler evvela peygamberler muhtemelen. Peygamberler muhtemelen böyle. Peygamberler dövüldü muhtemelen, sövüldü, hakkı ortalara böyle. O kadar işkence çekti muhtemelen böyle. Göç etti, çektiler böylece. Evliyaların her biri böyle. Çektiler. Neden muhtemelenler? Allah-u Teala Celle Celaluhu bir kulunu severse Mevla muhtemelenler, kul didiniyor, didişiyor, emeklemeye çalışıyor, yürümeye çalışıyor, hakkı yanında yürümeye çalışıyor ama gönlünde var ama istek var ama böyle. Yani daha iyi yapayım böyle. O azim varken böyle ama imkanları yok onu yapamıyor böylece. Ramana bir hastalık veriyor muhtemelen böyle. Ramana bir hastalık veriyor böylece. Kul da bana sabreder. O şarttan böyle. Ben sabreder. Burada muhtemelen böyle bir rampa muhtemelen. Fırlama rampası muhtemelen böyle. Füze böyle fırlama. Bir anda gökleri fırlama muhtemelen böyle. Yani bir gece İnsan böyle başı ağrısa muhteremler, bir dişi ağrısa, biraz grip grip olsa, humma deniyor Arap'la bunlara böyle, ateşli hastalık yani kine gelse böylece. Ama sabrederse muhteremler böylece, bu neye benziyor böyle? ağacı yapma döküldüğü gibi sonbaharda döküyor muhtemelen. İşte bu açıdan baktığımız zaman muhteremler, demek ki hoşlanmadığın bir şeye başlamaya gelince de onda çirkin karşılamadığım muhteremler böyle böyle. Çünkü Allah dilemese olmaz muhteremler böyle. Hatta kuldan bile bir şey gelse muhteremler böyle. Kuldan bile bir şey gelse, tabii ki insan kendini savunacak başka muhteremler böyle. Ama kuldan bir şey gelse bile böyle, güneş çarpar, hava çarpar, yan köşe çarpar değil mi? Sen? Şu var mı çarpıntı böyle? Ne olsun be, gelin başına geldi. Eğer Allah izin vermezse bize gel muhtemelen böyle, böyle. İnşallah muhtemelen böyle sabretmeye çalışalım. Ondan sonra işte bir de rıza makam muhtemelen. Rabbim mesela razıyım. Bunu diyebilelim muhtemelen böyle, böyle. Diyebilelim muhtemelen. O zaman muhtemelen kişi öldü bilmez mi tabii sahibi sahibi adı. Raldiyete merdiyam der. Raldiyete merdiyam. Ya o var muhtemelen bu şey böylece. Ya tane Fatiha.